الحمد للہ عز و جل، مدنی ماحول کی برکت سے میرا ذہن مدنی بنتا جا رہا ہے. مبارک. عرض یہ ہے کہ مجھ پر چند سالوں کی قضا نماز ہیں، برائے کرم قضا نمازوں کا آسان طریقہ ارشاد کرو. چند سالوں کا ہے، فکس نہیں کیا آپ نے کتنے سال ہے، ٹھیک، تو اس کو فکس کیجئے. وہ اس طرح کے آپ ظن غالب کر لیجئے کہ کتنے سال سے میں نے کتنے سال تک نمازیں نہیں پڑھی. اگر کسی طرح ظن غالب ہوتا ہی نہیں تو پھر آ جائیے بلوغ پر. اگر یہ یاد ہے کہ کس تاریخ کو بالغ ہوئے تھے اس سے حساب لگائیے، یہ بھی یاد نہیں آتا تو پھر 12 سال کی عمر سے حساب لگائیے کہ 12 سال کے بعد لڑکا کسی وقت بھی بالغ ہو سکتا ہے اور لڑکی 9 سال سے حساب لگائیں کہ 9 سال کے بعد کبھی بھی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے. 9 سے 15 کے درمیان وہ بالغ ہوتی ہے لڑکی، اور لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے. تو اب حساب لگانے کے بعد اب یہ طے ہو گیا کہ مثلاً 12 سال کی نمازیں قضا چڑھ گئی، تو اس میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے سب 12 سال کی فجریں پڑھ لے، پھر ظہر پڑھ لے، عصر، مغرب، عشاء اس طرح پڑھ لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 نمازیں اس ترکیب سے پڑھتا چلا جائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس طرح باری باری پڑھے. اچھا، اس میں تخفیف اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب رکوع اور سجود میں تسبیحات یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 کے بجائے ایک بار پڑھ لیں. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، چپ کھڑا رہے، اب سبحان اللہ کہہ بھی لیا تو کوئی حرج نہیں. نیز قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیم کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ لے، سلام پھیر دے، تو یہ تخفیف مل گئی آپ کو فرائض میں. مغرب کی تیسری میں بھی وہی تخفیف رہے گی کہ آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کا کھڑا رہا. وتر میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت واجب ہے، اس میں قراءت فرض ہے، اس میں تخفیف اتنی ہے کہ تکبیر قنوت تو کہے گا سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد، اور دعائے قنوت جو طویل منقول ہے اس کے بجائے رب اغفر لی اتنا کہہ لیں اور باقی نماز پوری کر لیں. سنت سیدی اعلی حضرت نے بتائی ہے، اس پر ہم سب کوتاہیاں بہت کرتے ہیں، وہ یہ کہ رکوع میں سر جھکنا جب شروع ہو تو سبحان اللہ، ہاں رکوع میں جب مطلب ہے کہ جو ہی پہنچے رکوع کے اندر داخل ہو جائے تب سبحان ربی العظیم کا سین شروع ہو، یہ نہیں کہ اب رکوع کے لیے جھکا ڈاؤن ہوا اور اب ڈاؤن ہوتے ہوتے سبحان ربی العظیم شروع کر دیں، سین رکوع میں پورا جا چکا تو اب سبحان ربی العظیم کی سین شروع کریں. اور سبحان ربی العظیم کہنے سے یعنی کہ میم جب پوری کر لیں سبحان ربی العظیم کی، اس سے پہلے رکوع سے کھڑے ہونے کی کوئی کوشش ہی نہ کریں، تھوڑا بھی اونچا نہ ہو، جب میم آخری کہہ لے تو اب رکوع سے کھڑا ہو. اسی طرح سجدے میں جب پورا چلا جائے تو اب سبحان ربی الاعلیٰ کی سین شروع کریں اور اعلیٰ کا آخری لا کہہ چکے پھر ہی سجدے سے کھڑے ہونے کی ترکیب کریں. یہ ہر معاملے اس بات کا لحاظ رکھے، جیسے کہ وہ اللہ اکبر کا الف کب بولے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کب بولے گا، سجدے میں جانے کا اللہ اکبر کب بولے گا، تو یہ مطلب اسی کا، جیسے کہ اب اللہ اکبر بولنا ہے تو رکوع میں جا رہا ہے تو اب جب جھکنے کا اشارہ ہوا اس کا تو اللہ اکبر کا الف شروع کرے، اور رکوع میں پہنچنے، پورا پہنچنے سے پہلے اللہ اکبر کی راہ ختم ہونی چاہیے. بعض لوگ مطلب رکوع میں چلے جاتے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، یا سجدے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں جا کر تو پھر اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں. یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے اور یہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے، اس کے لیے وہی فکر مدینہ، اس پر سوچے گا تو ہی نکلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. تو تین بار سبحان ربی الاعلی، تین بار سبحان ربی العظیم کہنے والے بھی اس قاعدے کو نوٹ کر لیں کہ رکوع میں پورے چلے جائیں جب بھی سین شروع ہوگا، اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے تینوں سبحان ربی العظیم کا میم ختم ہو جانا چاہیے، آخری میم، تب رکوع سے اٹھے. یہی سجدے پر اسی کو قیاس کر لیں، اسی کو تحیات پر، اسی کو قیاس کر لیں درود ابراہیم پر آخری دعا کو، اسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر قیاس کر لیں. یہ نہیں کہ پہلے آپ یہ منہ پھیر لیں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہ شروع کیا جب شروع کرتے ہی الف شروع کر دیں اور پورا منہ پھیر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں، اور اس وقت اپنے فرشتوں کی نیت کریں کہ ان کو سلام عرض کر رہے ہیں. اگر جماعت میں تو سیدھے ہاتھ پر سلام پھیرتے ہو سیدھے ہاتھ کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کریں، الٹے ہاتھ پر سلام پھیرتے ہو الٹے ہاتھ پر جو مقتدی ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کریں، اور امام دونوں طرف جن صفے ہیں اس کے تو دونوں طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں ساتھ میں سلام پھیرنے، سلام پھیرتے وقت کہ میں ان کو سلام بھیج رہا ہوں. یہ سنتیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.